sinekler daldı. Elime kondu birisi, dizime kondu ikisi. Elime kondu birisi, dizime kondu ikisi. Kaşına, kaşına, kaşına. Kaşına, kaşına, kaşına. Kaşına, kaşına, kaşına. Kaşına, kaşına, kaşına. Kaçtı kalktım, tüm ışıkları yaktım. Gazeteyi aldım elime, sineğin düştüm peşine. Gazeteyi aldım elime, sineğin düştüm peşine. Yakala, yakala, yakala. Yakala, yakala, yakala. Yakala, yakala, yakala. Yakala, yakala, yakala. Kaşına, kaşına, kaşına. Kaşına, kaşına, kaşına, kaşına, kaşına. Yakala, yakala, yakala. Yakala, yakala, yakala, yakala, yakala.